la dec oka leciono, la vintro. Alvenis la lasta sezono de la jaro. Neggio covras la teron per blanca mantelo, cae la glacio tenas cion en sia fera mano. Rigardu tiun ci senon, ciel plenan de vivo, vidu ciel gioia estas ciu. Quelcae patinas, aliai covritai de ricciai peltoi, sidas en sledoi, pusciatai de la patinantoi. Infanoi sin amusas, glitante sur longai gliteioi, cae malgrau ripetitai faloi, daurigas ciel pasigi la tempon gaie. Iom pli fore, aliai infanoi jetas neggbuloin al neggia viro, ciun jus faris unu el ili, eble estonta sculptisto. La aero estas glacia, sed fortiga. La glacio, ciu covras la lageton, estas glata ciel spegulo. Flanque de la lageto, quelcai personoi almetas au formetas la patinoin, provigas aliae, ciui ne volas aventuri sur la glacio, sed contente rigardas la scenon vivo plenan. Oni faris cion eblan por la comforto de la patinantoi. Dextre ni vidas bufedon, ciu liberas varmain trincajoin cae mangiajoin de ciu spezzo. La vinto estas tempo tre malfacila por la malriculoi. Interparolo. Ciu estas la lasta sezono de la jaro? La vinto. Ciu ofte covras la teron en la vinto? Glacio cae neggio. Ciu vi povas patini? Yes, mi tre satas ciun sporton. Cion faras la infanoi en la bildo? Quelcae glitas sur longa gliteio. Cae la ceterae? La ceterae zetas neggbuloin al neggiaviro. Cion faras la homoi ce la rando de la lageto? Quelcae almetas au formetas la patinoin? Aliai rigardas la graziain movoin de la patinantoi. Ciu vi chatas la vinton? Yes, cefe ciam la vetero estas seca. Ciu frostas nun? Ne, ne hodiau, sed en la pasinta semaino ocasis frosto severa. Ciu negis ciam? Yes, falis multege da neggio. Ciu pluvas ofte en la vintro? Ne, en la vintro pluvas malpli ofte ol en la ceterai sezonoi. Ciu vi estas malvarma? Ne, mi dankas vin, mi estas varma nun.